यार वैसे अपन ये वैसे देखो रोड के गया है ना तो डायरेक्ट किसी के घर में हॉस्टल में हमारे कमरे में पंखा गिरा था ना हम बैठे चार बंदे ना इस तरफ किसी तरफ सेंटर में लगा बच गए थे आप लोग कमरे पे छोटे होते हो कैसे बचो